أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم عليه. ناظرین اکرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. گو کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس پر ہم نے خاصی نشستیں کی، لیکن شوگر ایک ایسا مرض ہے جو کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ جو لوگوں کو اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ یہ مرض بنیادی طور پہ 2000 سال پہلے سے ہی اس دنیا میں رائج ہے اور ہر جگہ اس کا ایک واویلا ہے. پوری دنیا کے اندر اس شوگر سے لوگ جو ہے وہ اسٹڈی اور اس کے اوپر کافی ریسرچ کر رہے ہیں، اور فی زمانہ بھی ابھی اس پر کوئی ایسی کامیاب آپریشن یا ایسا کوئی کامیاب دوا نہیں آئی کہ جس سے شوگر کو ختم کیا جا سکے، شوگر کنٹرول کی جا سکتی ہے. بنیادی طور پہ دو چیزیں طے کر لی جائیں کہ ٹائپ اے شوگر جو کہ عموماً نوزائیدہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، 2 سال 3 سال بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری جو شوگر کہلاتی ہے وہ ٹائپ 2 ہوتی ہے جو کہ 40 سال کی عمر میں بھی ہوتی ہے، کبھی 55 سال کی عمر میں بھی ہو جاتی ہے. لیکن بنیادی جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی غذاؤں کی طرف توجہ کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم ہر چیز لمٹ سے زیادہ کھاتے ہیں تو شوگر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. شکر جسے ہم گلوکوز کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اندر جو توانائی ہے، ہماری جو یہ ہڈیاں ہل رہی ہیں، ہمارے جسم کے بہت سے ایسے آرگنز ہیں جن کو گلوکوز کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کی بنیاد پر ہی اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں. اگر جسم کے اندر گلوکوز کی پرسنٹیج زیادہ ہو جائے تو اس میں ہم پنکریاس کو یا لبلبے کو دوش دیتے ہیں. بنیادی طور پہ جو لبلبا ہوتا ہے اس کا کام جسم کے اندر ایک رطوبت جس کو ہم انسولین کہتے ہیں، انسولین کے نام سے جانتے ہیں، اس انسولین کے ذریعے وہ پورے جسم کے اندر ایکسٹرا گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو جسم میں بڑھنے نہیں دیتا گلوکوز کو. وہ چیز جو ہے وہ اصل میں انسولین ہے جو کہ پورے جسم میں موجود خون کو کنٹرول کرتی ہے، اور لبلبے کا کام یہی ہے کہ وہ سینسر جو ہے پورے جسم میں دیکھتا ہے کہ کہاں پر کس آرگن کے اندر گلوکوز زیادہ مقدار میں جمع ہو رہی ہے، زیادہ مقدار میں یوز ہو رہی ہے، تو اسے وہ کنٹرول کرتا ہے جس سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں. بنیادی طور پہ جو شوگر کا علاج دیکھا جائے تو وہ دو طرح کا، ایک تو یہ ہے کہ آپ غذائی علاج کریں. ضروری نہیں کہ آج آپ بارڈر لائن کے اوپر ہیں اور آپ ہی کہتے ہیں کہ مجھے بارڈر لائن کی شوگر ہے تو اس میں آپ جو ہے گولیاں کھانے شروع کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے سہارا لیں. انسولین کا دوسرا ایکسٹرنل نام جو ہے، باہر کی جو انسولین ہے وہ ورزش ہے، کہ آپ جتنا زیادہ چلیں گے، جتنا زیادہ ورزش کریں گے تو وہ کام جو انسولین اندر باڈی میں کرتی ہے وہی کام ورزش کرے گی، کہ آپ ورزش کریں جس سے آپ کے جسم کے اندر جو گلوکوز کی پرسنٹیج زیادہ ہو گئی ہے وہ کم ہو کے برقرار ہو جائے، بیلنس ہو جائے. تو بنیادی طور پہ سب سے بڑا سہارا، یہ بات بالکل واضح طور پہ سن لیجئے کہ انسولین کا پہلا علاج یہ ہے کہ آپ ورزش کرنا شروع کر دیں، آپ دوڑ لگانا شروع کر دیں، آپ واکنگ کرنا شروع کر دیں. یہ ایک بنیادی حل ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، اور جس کو شوگر نہیں ہوئی اسے بھی سوچنا چاہیے کہ جو شکر ہے، جو چینی ہے، وہ ہمارے جسم کی ضرورت تو ضرور ہے لیکن وہ ایک بیلنس طریقے سے، ایک اہتمام کے ساتھ اگر لی جائے، اور ایسی لی جائے کہ جو کہ کم ہو. آپ یہ نہیں کہ مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کے 1 کلو مٹھائی کھا لیں تو وہ وافر شوگر جو ہے وہ آپ کے جسم میں جب ہوگی تو انسولین جو اندر موجود ہے وہ کام نہیں کر پائے گی. تو اس طریقے سے وہ شوگر جو کا مریض جو ہے اسی طریقے سے بنتا ہے کہ جب وہ ایکسٹرا چیزیں کھاتا ہے، اس किसी शख्स से मैंने पूछा कि आप चाय कैसी पीते हैं, उन्होंने बोला मैं चीनी पे चाय डालता हूँ, मैं 4 चम्मचे चीनी पीता हूँ, उसके बगैर मुझसे चाय नहीं पी जाती। तो ये हमारे जिस्म के साथ ज्यादती है और हमारे बॉडी के साथ ज्यादती है, हमारे ऑर्गन्स इससे फेल होते हैं, हमारे ऑर्गन्स इससे ख़राब होते हैं। शुगर की सबसे बड़ी ख़राबी ये होती है कि सबसे पहले ये दिल का मरीज़ बनाती है और दिल की कॉरोनरी जो रगें होती हैं उनको वो ख़राब करती है, और दिल का दौरा या दिल के मामलात जो शुरू ही शुगर के मर्ज से होते हैं, इसी तरीके से दूसरा अटैक जो ऑर्गन्स पे करती है, जैसे हम शुगर को दूसरा नाम छुपिया हुआ चोर भी कह सकते हैं, कि वो गुर्दों पे हमला करती है, कि वो गुर्दों को कमज़ोर करती है, मरीज़ को इतना वीक कर देती है कि उसके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, उसका दिल कमज़ोर हो जाता है। और सबसे पहले ये जो हम दवाएं खाते हैं, ये बेजा दवाएं जो हम खाते हैं, इसकी वजह से हमारी आईसाइट जो है वो वीक हो जाती है। अमूमन कम उम्र के अंदर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके आँखों में कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, और वो डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि जिनको शुगर हो वो अपनी आँखों का ख्याल रखें। इसी तरीके से शुगर के मरीज़ को गैंग्रीन होने का बड़ा अंदेशा होता है। सबसे पहले जो निशानी है, जो आम तौर पे हकीम कहते हैं, कि रात को सोने के बाद बार बार पेशाब के लिए उठना, दूसरी बात ये कि जिस्म के वज़न का कम होना, और बार बार प्यास लगना कि आप हर थोड़ी देर में पानी पी रहे हैं, ये शुगर की निशानियों में से है कि आपको शुगर हो रही है, आप चेक कराएं। लेकिन कोई जिस्म में ज़ख़म हो जाए तो वो ज़ख़म सूखता नहीं, और ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट बनने से पहले ये होता है कि पाँवों में सुन्नपन हो जाता है। एक जवान आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके पाँव सुन्न होते हैं, इसका मतलब ये कि वो थक गया है, वो थोड़ी देर में पाँव ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो शुगर पेशेंट है उसके तलवों के अंदर सुन्नपना हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि सुइयां चुभ रही हैं, तो उसको चलने में मुश्किल होती है। तो पाँवों का सुन्न होना भी शुगर की एक अहम निशानी में से है। बात यह है कि हम अगर इत्तेदाल से शुगर खाएं, अगर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर वर्जिश लेकर आ जाएं, तो जाहिर बात है कि हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम शुगर से कैसे बच सकते हैं, वो मैंने आपको की पॉइंट दे दिया कि अपने खानों के अंदर आप मुरगन चीज़ें कम से कम कर दें, चूँकि शुगर जो है सबसे पहले जिस्म के अंदर चर्बी भी बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है, जिससे आप दिल के मरीज़ बनते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में जो लोग शुगर पेशेंट नहीं है, चिकनाइयाँ ख़त्म कर दीजिए और मीठी चीज़ें कम से कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप चीनी और तमाम चीज़ें बंद कर दें, आप उसको कम कर दीजिए, मियाना रवि से चीनी का इस्तेमाल कीजिए, तो आप शुगर पेशेंट बनने के लिए जाएंगे ही नहीं। जो शुगर है उसमें टाइप 1 शुगर जो है वो अगर हो जाए तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, उसे किसी किस्म की आर नहीं करना चाहिए कि वो इंसुलिन बच्चों को लगाए, वरना इसके बगैर शुगर 400 और 500 जो है फास्टिंग में पहुंच जाती है। तो ये पहली एडवाइस है कि हमें फ़ोन ना करें कि एक छोटा बच्चा है उसको शुगर हो गई है। अभी मैं लाहौर में था, एक बच्चा आया 9 साल का, उसकी शुगर 450 फास्टिंग, और वो इस चक्कर में है कि फौरी तौर पे आप कोई ऐसी टोटका बता दें, कोई ऐसी दवा। यहाँ मैं बिल्कुल इस बात की नफ़ी करूँगा कि अगर ऐसा बच्चा कोई है जिसको टाइप 1 शुगर है, आप फौरी तौर पे उसको इंसुलिन ड्रॉप करें। इंसुलिन भी बेसिकली एक्सटर्नली जो है इंसुलिन तैयार की जाती है, चाहे वो गाय की आंतों से तैयार की जाए, चाहे वो इंसानी हो, चाहे वो हैवानी हो, इंसुलिन होती है। उस इंसुलिन को फौरी तौर पे उस टाइप 1 के बच्चे को दिया जाए, उसको ये ना इंतज़ार किया जाए, उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है कि उसको फौरी तौर पे एक्सटर्नली इंसुलिन देनी ज़रूरी। इंसुलिन जो बैरूनी तौर पे टाइप 2 के शुगर्स के लिए, जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी इंसुलिन वर्जिश है, आप वर्जिश कीजिए। उसके बाद जामन का किरदार बहुत उम्दा है कि जामन के बीज जो है वो पीस लिए जाएँ, और तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को अगर आप वो लेंगे तो वो इंसुलिन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। इसी तरीके से कलौंजी एक नुस्खा है जिसमें कलौंजी 100 ग्राम है, बर्ग कासनी 50 ग्राम है, और बर्ग मेथी यानी कि कसूरी मेथी जो है 25 ग्राम है। 100 ग्राम जो है कलौंजी, 50 ग्राम जो है वो बर्ग कासनी, और 25 ग्राम आपने इसमें लेना है कसूरी मेथी। इन सबको पीस लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, ये बेहतरीन नुस्खा है शुगर वालों के लिए। इसी तरीके से मगज़ बनोला आपने 5 ग्राम लेना है, जामन सूखे जो है वो 10 ग्राम लेने हैं, और इसी तरीके से पिंपा दाना जो है वो भी आपको 5 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में पकाइए, पानी आधा रह जाए तो ये पानी पीने से भी शुगर कंट्रोल होती है और इससे काफ़ी बेहतरी आती है। इसी तरीके से अगर इस कद्दू के इसके साथ कद्दू का पानी भी लिया जाए तो इसमें आप देखेंगे कि इससे भी आपकी शुगर कंट्रोल होगी, कि कद्दू को आप हल्का सा गला लीजिए और उसका पानी पीना, उसका शरबत बग़ैर चीनी के आप उसे पी सकते हैं, कि कद्दू को भपा के या उसको बबोल कर तंदूर में रखवा के उसको पानी निचोड़ लीजिए, और वो भी शुगर पेशेंट के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से खस जो है बड़ी उम्दा चीज़ है, कि खस आप 100 ग्राम ले लें और इसको एक मटके के पानी में डाल दीजिए और वो मटका रखे रहें और रोज़ाना उसका पानी रिफ़िल करते रहिए 8 दिन तक, और वो खस का पानी जो है वो आप पीने से भी शुगर जो है वो कंट्रोल होती है। इसको मटके में रखें और उसका पानी लें। तो नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात भी हम करते हैं, यहाँ पर मुख्तसर से वक्फे का वक्त हो चला है, हम आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास हमारी कॉलर जवेरिया साहिबा गुजरात से मौजूद हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मुझे ये पूछना था, मेरे चेहरे पे ना आंखों के नीचे गोल सर्कल में छाएंगे हैं, तो उसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी हैं, मुझे ऐसा कोई इलाज बताएं जो मैं रात को लगा के सो जाऊं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं लगाने। बहुत शुक्रिया। हमारे पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम भी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है, कहाँ से? जी डॉक्टर, मैं लाहौर से वजीहा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी डॉक्टर, मैंने ना अपने बहुत परेशान हूँ, मैंने ना अपने बेटों के बारे में आपने पूछता था, एक 8 साल का और एक 5 साल का। ठीक। तो उनके ना हड्डियों में से बहुत आवाज आती है, और ये जो गर्दन है ना झुकाते हैं तो उनके सर में दर्द होता है, और ये तालू की साइड पे भी ऊपर ना उनका यानी दर्द होता है जब पढ़ते हैं, तो उनके आपको नीचे थोड़ा सा, मुझे भी पट्टों का मसला है तो मैंने पूछना था उनके बारे में, थोड़ा वीकनेस वगैरह होती है उन्हें। दूध वगैरह पीते हैं बच्चे? जी डॉक्टर साहब, सब कुछ पीते हैं, मैं इतना खिलाती हूँ, फिर भी ना वो यानी इतना उनका माशाल्लाह से जिस्म नहीं वो होता जैसे जितना माशाल्लाह वो खाते हैं। चलें ठीक है इंशाल्लाह। आयशा साहिबा गुजरात से हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैंने आपको पहले आपके क्लिनिक पे कॉल की थी, मेरी सिस्टर के चेहरे पे दाने आपने बताया था, हल्दी भर के गुलाब और उसके साथ कच्ची चीनी काली मिट्टी बताया था, तो चौथी चीज आपने क्या बताई थी, कैफर चीज थी शायद, तो वो बता दे दोबारा। अच्छा, आपने क्या क्या लिखा था? हल्दी, हल्दी और लिखी थी मुल्तानी मिट्टी और अरके गुलाब, एक और चीज आपने बताई थी, वो मुझे नहीं पता उसका क्या नाम था, कैफर चीज, उससे शीरी और फिटकरी नहीं, कैफर चीज कोई आपने बताई थी। आवाज आपकी आ नहीं पा रही, बहरहाल नुस्खा मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कुलसुम साहिबा है हमारे पास पिशावर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। हकीम साहब, मैंने ना उस दिन आपसे मसला बताया था कि मेरे जोड़ों में ना दर्द रहता है, पाँव में घुटनों में ज्यादा, उसमें बैठने में इतनी तकलीफ होती है ना, तो मैं ना अंग्रेजी दवाइयां भी ले रही हूँ, आपसे पूछना था कि आप मुझे इसका ना कोई बता दे कि मेरी अंग्रेजी दवाइयां ना लेने पड़े, मुझे इतनी जलन होती है उनसे, मेदा भी खराब होता है। अच्छा अच्छा। और मेरा ना बड़ा बेटा है 13 साल का, और डॉक्टर साहब उसकी नजर इतनी ज्यादा कमजोर है, 4.5 से नीचे नहीं आ रही, और मैं इतनी दवाइयां दे दे के ना फक्की वगैरह भी तो थक गई हूँ, तो वो कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं। आंखें कमजोर है उसकी? जी आंखें, नजर कमजोर है उसकी ना, और डॉक्टर साहब मेरा ना लकोरिया का भी बहुत। चले ठीक है। हरीपुर से हमारे पास अरूसा की कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने आपसे ये पूछना कि मेरे पांव वगैरह सुन्न हो जाते हैं और वीकनेस वगैरह मुझे बहुत है, बहुत ज्यादा, जितना लगता है खून की कमी है। अच्छा, बस यही मेरा मसला था, आप जवाब दीजिए। चलें ठीक है, आपको बताते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है, रावलपिंडी से हमारे पास कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। मिसेस जाहिद, आप बताइए। ये मुझे ना ये घुटनों का दर्द हो गया और पट्टों का बहुत ज्यादा, तो आपने जो चीजें पहले बताई थी ना वो मैंने खाई है नुस्खा, तो उससे बहुत ज्यादा मैदे में और हाथ पाँव में जलन होती है, तो वो मसला कोई बता दें ऐसी दवाई जिसमें कोई ऐसा मसला ना हो या पाँव में हाथ में जलन ना हो और मैदे में तकलीफ ना हो। अच्छा, वो जो दवा थी उसमें सौंठ शामिल थी? सौंठ जी, सौंठ शामिल थी। अच्छा, तो और आप ये दालचीनी सौंठ हटा दें, आप सौंठ हटा दें जी। तो ये दूसरा मसला है मेरा, ये मेरे अम्मी का, ये तकरीबन 80 साल इनकी उम्र है, तो इनका 70 साल, तो इनके जो शुगर का मसला है, वो नाश्ते के बाद इनकी शुगर 300 थी। तो अभी जो आपने एक नुस्खा दो बताए वो मैंने लिखे हैं, लेकिन अगर बेहतर इससे कोई अच्छा नुस्खा वो बता दें जिससे वो ठीक हो जाए, का जोड़ों का भी दर्द है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आयशा साहिबा की कॉल हमारे पास गुजरात से है। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मैं आयशा की अम्मी बोल रही हूँ। जी थोड़े दिन हो गए, मैं जब भी कोई चीज खाती हूँ ना तो मेरा दिल खराब होता है, सर को दर्द होती है, पीछे से पट्ठे खिचकते हैं, दिमाग को दर्द होती है, सर को सारे को दर्द होती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता। अच्छा। तो यकदम बैठे बैठे मुझे पसीना आता है, सारे जिस्म से ऐसे ना सेक निकलता है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं जी। अच्छा, पहले तो चेक कराई थी, नहीं अभी चेक नहीं करवाई। पहले कितने साल पहले? तकरीबन 1 साल को हो गया। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल ड्रॉप हो गई। हमारे पास जो कॉलर हैं उनके कुछ जवाब आपको दे देते हैं। इसमें जवेरिया साहिबा गुजरात में, आपने बताया कि झाइयाँ हैं और झाइयों के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो यही है कि जौ का आटा आप ले लीजिए और इसमें हब्बुलरिशात हम वज़न मिला लीजिए। हब्बुलरिशात जौ और हब्बुलरिशात इन दोनों को मिला के अरके गुलाब में मिला लीजिए और उसके बाद इसको बिल्कुल लेप की तरफ जो है वो जहाँ जहाँ पर आपको गले के नीचे साइडों पे सब जगह पर लगा लीजिए और तकरीबन 2 घंटे बाद इसको धो लीजिए। लाहौर से वजिया साहिबा, इन्होंने बताया कि इनके बेटे हैं 5 साल और 8 साल के, इनको हड्डियों का मसला है, हड्डियों के लिए मजबूती के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप इनको अरारोट जो होता है उसकी खीर खिलाएं और सागुदाना सुबह के वक्त रोज़ाना 40 दिन तक दूध के साथ सागुदाना दें, तो इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ। दूसरा ये कि तालू के मुतालिक आपको ये बता दूं, जिन बच्चों के तालू कमज़ोर हो जाते हैं उसमें करना ये है कि जैसे ये सर है तो इसके बीच में जहाँ पर दिमाग होता है वहाँ आप हल्का सा दबाएंगे तो तालू कमज़ोर हो जाता है, तो इसके लिए ये है कि आप यहाँ पर मक्खन ले लें असली और थोड़ा सा मक्खन लेके उसको इसी तरीके से थपकते रहें, इस तरीके से मक्खन लगा के मालिश करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता तालू ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो बच्चा जो है बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा, तो ये आप कीजिए, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा साहिबा लाहौर। जी जी, जी फरमाइए। वो हकीम साहब, जब भी मतलब मैं कुछ खाती हूँ तो पेट सूजना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। और मतलब मेरी बेटी है छोटी 7 साल की, तो उसके सर पे दाने सफेद सफेद के, पता नहीं क्यों इतनी चीजें लगाई है, काफी ठीक नहीं हो रही वो। अच्छा जी, और मेरा पेट जो है ना सूजना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, पहले ठीक था वैसे हो रहा है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने लिख लिया है, आपको बताते हैं। आप एक और कॉलर हैं साजिदा साहिबा सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, क्या सवाल? किन साहब ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किन साहब, मैंने अपनी बेटी के बारे में बात करनी है, मेरी बेटी है 19 साल की। अच्छा, उसको ना ज़हनी तवाज़ुन उसका नहीं ठीक है, तो उसको पहले दौरे पड़ते थे, अब दौरे रुक गए हुए उसके। अच्छा। तो अब उसको ना वो सारा सारा दिन उछलती रहती है, पानी पीने पे आती है पानी पीती रहती है, और अब बात भी सही तरह नहीं करती, तो डॉक्टरों से भी बताया तो वो कहते हैं ये बचपन से है, तो पहले ऐसी नहीं थी, जैसे जैसे बड़ी हुई है तो अब ऐसे हो गई है, इतने गंदे काम करती है, को क्या करूँ, उसको पोटी का नहीं पता, अब पेशाब ऊपर कर देती है हर काम, वैसे खा पी लेती है सही चलती है, तो ये جسم سے کپڑے اتار دیتی ہے. اب میں کیا کروں, بہت پریشان. چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے, آپ کو جواب دیتے. اس کی ہائپرنیس جو ہے وہ کم کرنے کے لیے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. شائستہ صاحبہ ہے ہمارے پاس. جی جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میری آنکھوں کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروائی ہیں, بینائی میری ٹھیک ہے لیکن میں پڑھ نہیں پاتی ہوں. پڑھتی ہوں تو اس میں میرے پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے اور سر میں بھی میرے درد رہتا ہے. اچھا, سر میں. اور میں گرم چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتی ہوں, تو اس کا بھی بتائے گا. زیادہ گرم ادویات نہیں استعمال ہوگی. چلیں ٹھیک ہے جناب. ہاں پہ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہمارے پاس یہ لاہور کا تو میں جواب دے چکا. اس کے بعد عائشہ صاحبہ نے بھی ہمیں بتایا کہ ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے. گجرات سے ہی ہیں اور انہوں نے آنکھوں کی کمزوری کے متعلق پوچھا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری کے متعلق بتانا ہے اور انوانٹیڈ ہیئرز کے بارے میں نسخہ پوچھا تھا. اس میں جو میں نے بتایا تھا اس میں قسط شیری 100 گرام تھی, پھٹکری 100 گرام تھی, اور کوئلہ جو ہوتا ہے اس کو جلا کے اس کی راکھ تولنی ہے 50 گرام. ان تینوں کو ملا کر اور پھر ارکے گلاب میں لگا کر, اور یہ آپ کو اس جگہ پر لگانا ہے جہاں پہ بال آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے صاحب ساتھ یہ جوڑوں کے درد کا ایک سوال کیا تھا. کلثوم صاحبہ تھی پشاور سے, انہوں نے بتایا کہ جوڑوں میں بہت درد ہے. اس سلسلے میں آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے کہ ازگن, ناگوری, سونف آپ لے لیجئے, سورن جان شیری اور ازگن, یہ آپ لے لیں. سونف لکھا ہے آپ کو, میں نے پہلے بھی کہا جو آپ کے پاس نسخہ, اگر جلن ہو رہی ہے تو اس میں سے سونٹ ہٹا دیں. اب اس نسخے کے اندر ازگن, سونف, سورن جان شیری اور ازگن ناگوری, یہ چار چیزوں کو آپ وزن پیس لیجئے اور 5 گرام صبح 5 گرام شام کو آپ اس کو لیں گے. ہری پور سے عریسہ صاحبہ تھیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو بہت زیادہ سن پنا ہو گیا, خون کی بہت کمی ہوگی. خون کی کمی کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ بکرے کی کلیجی ہے, کہ ایسا بکرا جو کہ 3-4 گھنٹے پہلے ذبح ہوا ہوا, وہ آپ کلیجی منگوا لیجیے اور اس کو جو ہے بھون کے, بہت زیادہ نہ بھونیں, ہلکا بھون کے روزانہ آدھا پاؤ کے قریب ہفتے میں 3-4 دفعہ ایک دن گیپ کر کے کھائیے, اس سے فرق پڑے گا. اور زرشک کے سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ زرشک آپ منگوا لیں اور اس کو جو ہے رات کو ارکے گلاب میں ڈبو دیجیے, تقریباً 50 دانے اس کے, اور صبح جو ہے وہ ایک ایک کر کے کھائیے, اس سے کافی خون بڑھتا ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. شبانہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز شبانہ صاحبہ بند کر لیجئے, میرے خیال سے. ندیم صاحب کو ہم لیتے ہیں ملتان سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب. جی جی فرمائیے, کیا سوال ہے ندیم صاحب؟ حکیم صاحب میں صحیح وال سے بول رہا ہوں نا, تو میرے بچے 4 ہیں اور وہ میری بیوی, ان کو نا ہیپاٹائٹس بی کی شکایت ہے. اچھا, تو ہم انگریزی علاج کروا رہے ہیں, 1 سال ہو گیا تقریباً, تو بیوی کو تھوڑا سا فرق پڑا ہے لیکن بچوں کو فرق نہیں پڑ رہا اور بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو کوئی اچھا سا نسخہ بتائیں جس کی وجہ سے ان کا ہیپاٹائٹس بی کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ تھوڑے صحت مند بھی ہو جائیں. چل ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. یہ دیکھیے ایک بڑی اہم میں تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں جب کال کیا کریں تو آواز ٹی وی کی بالکل بند کر دیا کیجیے, اس میں آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور بیچ میں ہمارے بھی 25-30 سیکنڈ اسی چکر میں ختم ہو جاتے ہیں. تو پلیز آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے. مہر صاحبہ ہمارے پاس بھاولپور سے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ٹھیک ہے جناب. مشتاق صاحب ہیں کوئٹہ سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. थोड़ी सी आज कॉल्स में डिस्टरबेंस हो रही है, या तो लोग जो है टीवी की आवाज़ मध्यम नहीं करते, तो वो ज़रा ख्याल किया कीजिए। मिसेस जाहिद हैं हमारे पास, और इन्होंने बताया कि घुटने में इनको काफ़ी दर्द रहता है। इस सिलसिले में जो सबसे उम्दा चीज़ है वो अलसी है। अलसी जिसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, ये बड़ी उम्दा दवा है, बड़ा अच्छी हर्बल है, और इंशाल्लाह ताला इसको हम आपके सामने जो है साशों में पेश भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। तो इसमें अभी फ़िलहाल आप अलसी ले लें। अलसी जो है सुबह 10 ग्राम और शाम 10 ग्राम पानी में भिगा दीजिए, वो नरम हो जाएगी, तो आप इसको सुबह शाम लीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। गुजरात से आयशा साहिबा की वालदा का फ़ोन था, इन्होंने बताया कि इनके भूख का और इसका मसला है। इसके लिए आप लिख लीजिए कि सूखा अनारदाना 100 ग्राम ले लें और पहाड़ी पुदीना 100 ग्राम ले लें, इन दोनों को पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद जो है इसे आप एक चाय का चम्मच सुबह, एक चाय का चम्मच दोपहर, और एक चाय का चम्मच रात खाने से पहले ले लिया कीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन हमारे पास और भी जवाबात मौजूद हैं, हम आपसे जवाबात देंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ें, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। सुहेल साहब गुजरांवाला से। जी सर अस्सलामु अलैकुम। अच्छा मिसेस राहत हैं हमारे पास भावलपुर से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या सवाल। हकीम साहब मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। जी फरमाएं। तीन मसले हैं। 20 साल से एक तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, ठीक, और मेदे का गैस है, और पट्ठों का मसला है। अच्छा। अंग्रेजी दवाइयाँ वो खाती रहे तो ठीक रहती हैं, थोड़ी कम कर दें तो फिर उनका बीपी भी हाई होना शुरू हो जाता है, पट्ठों का मसला, और गैस तो हर वक्त रहता है। अच्छा, इसके बारे में पूछना था। वो चाहते ये है कि उनकी दवाइयाँ छूट जाए अंग्रेजी और वो ठीक हो जाए। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। मोहम्मद ज़हूर साहब हैं मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सवाल बताइए भाई। हकीम साहब 4 साल हो गए हैं, ऑपरेशन भी करवाया, खून आ रहा बवासीर नहीं है, साल नहीं लगता खाने में, जगह तो खून की बड़ी कमी हुई बड़ी। अच्छा आपको बवासीर है, ठीक है। बवासीर नहीं है, सा नहीं लगता बवासीर, ना मौका ना कोई चीज है, साग है नहीं। तो मसला क्या है आप बताइए, जो प्रॉब्लम खून की कमी है। हाँ खून की कमी, काफी खून की कमी है सर, रंग सफेद हुआ पड़ा, खून की कमी है। चल ठीक है जनाब। जी हमारे पास मिसेस नाज हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। महीने भर के लिए फ्री लोड। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक। आज बहुत कॉल्स हमारे पास, यानी कि जो नंबर्स हैं उसके अलावा भी कॉल्स हैं, लेकिन बस यही हो रहा है कि वो या तो आवाज़ क्लियर नहीं आती, टीवी की आवाज़ बंद नहीं की जाती, या फिर कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो आप थोड़ा सा आप ही लोगों का इसमें और दूसरा ये कि अब जो तीसरा सेगमेंट हमारा शुरू हो गया, ऐसे मेरे जो नंबर आ रहे हैं इसमें वो जो पेचीदा मामलात या ख़वातीन के मामलात होते हैं वो बीमारी के सिलसिले में, तो वो आप मुझे उन नंबरों पे फ़ोन कर लिया कीजिए ज़रूर, बल्कि जो हमारा कंट्रोल रूम है उनसे मेरा नंबर ले लिया कीजिए और उस पर नंबर पे बात कीजिए, चूँकि यहाँ पर थोड़ी सी इन टॉपिक पर बात करते हुए उसकी ममानियत है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं जी जरीन ताज साहिबा, फरमाइए इस्लामाबाद से। मेरे ये घुटनों में दर्द है तकरीबन ये 7-8 माह से हुआ, जब से मेरी वालदा के इंतकाल। इस दर्द की वजह से होता है, बस चलती फिरती हूँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे बैठ के उठती हूँ, मैं सिलाई करती थी तो अभी बहुत दर्द होता है। हकीमी दवाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी हूँ और अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा खा ली, बस छोड़ती हूँ तो फिर वही और मैदा भी खराब रहता है इसकी वजह से। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। हमारे पास जो जवाबात हैं इसमें सायरा साहिबा की हमारे पास कॉल थी, इन्होंने बताया था कि इनकी बेटी के जो सर पे सफ़ेद दाने या ऐसे एलर्जी हो जाती है, हर किस्म की डेंड्रफ या सफ़ेद दाने जो भी हो जाते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि एक दिन आप जो है ये जो नीम होता है नीम की पत्तियां ले लें और उसको किसी जगह पर पीस के उसको उसका पेस्ट बना लें, और पेस्ट जो है पूरे सर पे अच्छी तरीके से मेहंदी से की तरीके से लगा दीजिए, और उसके बाद 2 घंटे बाद उसको शैम्पू कर दें। इसी तरीके से दूसरे दिन कीजिए तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 1 हफ़्ता लगाने से जो सर के दाने वगैरह है वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। और वैसे भी चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है इसमें ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और गर्मी के दिनों में बच्चों के जो दाने हो जाते हैं उसमें आप मीठा सोडा जो होता है वो पानी में घोल कर और जब नहाने के बाद बच्चे के पूरे जिस्म में लगा दें, और उसके बाद तौलिए का इस्तेमाल ना करें, उसको ऐसे ही सूखने दें, तो इंशाल्लाह दाने जो हैं बाकायदा ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास साइदा साहिबा सियालकोट से, इन्होंने बताया कि 19 साल बच्ची है, रिटायर्ड बच्ची है, और ज़हनी तौर पे वो बहुत हाइपर है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से नवाजे और बच्ची को सेहत दे। आपने करना ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ऊद सलेब के नाम से खमीरा गाँव ज़बान मदार से ले लीजिए, और वो सुबह शाम उसको आप दीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई मैं नुस्खा दूं तो आप बना सकें, आप मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए, अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं कराची से आपको भेज दूंगा। इसके बाद हमारे पास शाइस्ता साहिबा, इन्होंने बताया कि आँखों की कमज़ोरी के लिए कुछ बता दीजिए, उसके लिए सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है कि आप गाजर का मौसम है एक गिलास जूस जो है वो गाजर का और सौंफ 2 चमचे एक वक्त में बच्चे को या बड़ा हो तो उसको उस लिहाज से डोज आधे कर दीजिए, और बादाम का इस्तेमाल कीजिए। बादाम वो होंगे जो कि शेल वाले होते हैं, उनको तोड़ के जो है वो 7 बादाम रोज़ाना बच्चे को खिलाएं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता हैगा। इसी तरीके से मुल्तान से हमारे पास फ़ोन था, इस पर इन्होंने बताया कि इनके बच्चों को हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस के ऊपर मेरा बड़ा तवील प्रोग्राम हमने किया था, उस पर हमने बहुत नुस्खे दिए थे, लेकिन इस सिलसिले में कासनी जो है बड़ी उमदा चीज़ है कि कासनी को आप ले लें, मको और कासनी हम वज़न ले लें, और उसके बाद उसको 5-5 ग्राम लेके उसका जोशंदा जो है उनको पिलाएं। और इस पे मज़ीद बात करनी हो तो आप मुझसे कर लीजिए, वो पिछले नुस्खे आपको दे दिए जाएंगे। अमानुल्ला साहब ने बताया कि इनको शुगर है, मेरे भाई अमानुल्ला आज का प्रोग्राम जो है वो शुगर पर ही है और हमने शुरू में दे दिया, लेकिन आप एक नुस्खा लिख लीजिए। इसमें यह है कि सबसे पहले आप पनीर बूटी 100 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से जामुन की गुठलियाँ जो है 100 ग्राम ले लीजिए, चरायता नेपाली जो है 100 ग्राम ले लीजिए, इन तीनों चीज़ों को पीस के सुबह शाम 5-5 ग्राम लीजिए, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। जो दवाएँ आप ले रहे हैं सारी दवाएँ इस्तेमाल में रखिए, बंद मत कीजिए, और ये नुस्खा साथ कीजिए। इसी तरीके से राहत साहिबा ने बताया भावलपुर से कि उनकी वालदा को ब्लड प्रेशर है और इनको जो है वो गैस्ट्रिक का मसला है, गैस्ट्रिक के लिए आप दवा लिख लीजिए, जो दवा आप ब्लड प्रेशर की दे रही हैं, अम्मा से बोलें कि अब इस उम्र में दवाएं तब्दील नहीं की जा सकती, वही दवा दीजिए। और गैस के लिए पहाड़ी पुदीना आप मंगवा लीजिए, 100 ग्राम सौंफ 100 ग्राम मंगवा लीजिए, और पिपला मोल 100 ग्राम मंगवा लीजिए, इन तीनों चीज़ों को आप पिसवा लीजिए और एक चूर्ण से बना के सुबह शाम 1-1 चमचा इनको दीजिए पानी के साथ, और इसी तरीके से इनको जो कहवा बनाएं उस कहवे के अंदर भी सौंफ और अदरक डाल के उनको वो कहवा दीजिए। इनको हरगिज बाज़ार के कोई भी चूरन मत दीजिएगा क्योंकि उसमें नमकियात होते, मैंने जो बताया वो चूरन दीजिए, इससे इंशाल्लाह इनका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। इसी तरीके से मोहम्मद ज़हूर साहब, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इनको खून की कमी हो गई है, इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप फौलाद का शरबत बाज़ार में मिलता है किसी भी कंपनी का ले लीजिए, शरबत फौलाद, और उसका इस्तेमाल सुबह शाम कीजिए। और इसी तरीके से आप ज़रिश, इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि ज़रिश आप ले लें और सूखा अनारदाना ले लें, दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके 2 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए, और उसके बाद उसको छान लीजिए, और छानने के बाद अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें मिश्री मिला लें, अगर मिश्री नहीं मिले तो शहद मिला के एक शरबत सा बना लीजिए, ये सुबह शाम पीने से खून की कमी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और जिगर का फाल भी इससे अनारदाना से और ज़रिश से बेहतर हो जाता है। हमारे पास एक और कॉलर थी जरीन साहिबा इस्लामाबाद से, इन्होंने बताया कि घुटनों में बहुत दर्द है। घुटनों का एक आलमी मसला है कि अमूमन 40 साल के बाद घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसमें मैं कई दफ़ा कई नुस्खे बता चुका हूँ, लेकिन एलोवेरा इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि घी गवार आप ले लें और उसका जेल जो है वो घुटनों में राउंड द क्लॉक रोज़ाना सुबह शाम मालिश किया कीजिए और ऊपर से कोई पट्टी बांध लें। और इसी तरीके से एक नुस्खा है जिसमें अलसी 100 ग्राम है, मेथी दाना 100 ग्राम है, गोंद कतीरा 100 ग्राम है, इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए और सुबह के वक्त 5 ग्राम और शाम के वक्त 5 ग्राम जो है उसे आप लीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। पर एक कॉलर है उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहिबा कहाँ से? हकीम साहब मैं खानेवाल से नुसरत परवीन बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, 3-4 साल से ये ज्यादा से ज्यादा मसला हो रहा है। अच्छा, तो टांगों में भी दर्द जाता है, ऊपर कंधों की तरफ भी दर्द आता है। एक्सरे वगैरह करवाए, उन्होंने थोड़ी सी पट्ठों की कमजोरी बोला है। होम्योपैथिक भी दवाई इस्तेमाल की और अंग्रेजी भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और मसाने में भी ना सूजन रहती है और मुझे लकोरिया भी है। और देखिए सायरा साहिबा का भी एक कॉल थी, उन्होंने बताया था पेट इनका बड़ा। मैं जवाब दे देता हूँ नुसरत साहिबा खानेवाल से। तो देखें आपके जो कमर में दर्द है, इसमें सबसे पहले तो आप उसमें टकोर करनी है, आपको तरीके से टकोर करनी है कि गुले टेसू लेने हैं, तकरीबन थोड़े से लेने 5-6-10 ग्राम के करीब गुले टेसू ले लें, 10 ग्राम के करीब साबित हल्दी ले लें और इसी तरीके से 10 ग्राम जो है साबित खोपरा ले लें। इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद इसको तवे में भूनना है और इसके साथ प्याज जो होती है, प्याज के परत, एक प्याज के पूरे परत जो है वो अलग करके इसमें अच्छी तरीके से डाल दीजिए और इसके बाद इसे आप जो है गरम करके इसकी एक पोटली सी बना लें। पोटली बना के कमर में इसकी सिकाई कीजिए, इसकी हीट जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, इससे इंशाल्लाह कमर का दर्द बहुत बेहतर हो जाता है। और अमूमन घुटनों के दर्द में भी इसकी सिकाई की जाए तो बहुत बेहतर हो जाता है कि इसको आप लें, जिसमें मैंने चीज़ें बता दी, गोले टेसू है, साबित खोपरा है, साबित हल्दी है और प्याज के परत हैं, इनको आप तवे पे भून लीजिए और इसकी आप सिकाई कीजिए। इसी तरीके से जहाँ तक आपने कमर के दर्द का बताया है, सिकाई के बाद आप गोंदे मंगवा लीजिए जिसमें गोंदे कतीरा है 100 ग्राम है, गोंदे कीकर 100 ग्राम है, कमर कस 100 ग्राम है और उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए सूरन जान शीरी और मूसली सफ़ेद, ये तमाम चीज़ें आप 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसके बाद इसको पिसवा के ये पाउडर संभाल के रखें, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम गर्म दूध के साथ जो है आपको इसको लेना है, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। दूध के ऊपर मुझे एक जहन में चीज़ आई कि चूंकि हमारा प्रोग्राम शुगर के मौजू पर है, इसमें हमें ये करना है कि दूध जो है वो गाय का इस्तेमाल करना है, तो गाय का दूध शुगर के पेशेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे तो उनके शुगर भी कंट्रोल होगी। सायरा साहिबा का एक कॉल आखिरी रह गई जिसमें उन्होंने पेट के बारे में बताया कि पेट इनका बहुत बड़ा हुआ है, इसके लिए आप ये कीजिए कि सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए, इनका पेट में जो सूजन हो जाती है तो उसमें आप ले लीजिए सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए, आप इसमें मको ले लीजिए, 50 ग्राम मको 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से 5-5 ग्राम लेके और उसको उबालना है, इसका जोशंदा टाइप का बना के और आपको इसको पीना है और इसी तरीके से सिकाई करनी है पेट की, आपको इस तरीके से सिकाई करनी है कि थोड़े से आप जिसे मैंने गुले टेसू पहले बताया, गुले टेसू लेने और गुले टेसू को जो है थोड़ा सा पानी में गर्म करके इसकी दुपट्टे में एक पोटी सी बना के उससे सिकाई करने से भी जो है वो पेट के दर्द में भी सुकून मिलता है और जो सूजन हो जाती है अमूमन मोटे लोग होते हैं उनके लिए, इन जगहों पर भी अगर गुले टेसू की सिकाई की जाए उबाल के और उसका पोटली बना के तो उससे सूजन भी कम होती है और वज़न भी कम होने लगता है। तो बुनियादी तौर पे चूँकि हमारा आज का प्रोग्राम में आपने देखा कि कॉल्स के मामलात थोड़े से ऐसे रहे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इस पे भी आपको गौर करना है। हमारा प्रोग्राम रात को 1 बजे जो है वो रिपीट होता है, इसमें जो नुस्खे होते हैं वो आप देख सकते हैं और इसी तरीके से जो मैंने अर्ज़ करनी है कि जो मैं दवाएँ बताता हूँ उन दवाओं को आपको बड़े नुस्खे जो मैं बताता हूँ उसको उसके औज़ान उसकी मिकदार का आप ख्याल किया कीजिए कि वो ये हम बड़ी मेहनत से और उस हमारी टीम बड़ी मेहनत से इसके कार्ड भी तैयार करती है और आपको बताती है। तो इसमें कोशिश कीजिए कि आप इनकी मकदारों का जो है वो ख्याल रखा करें और इन दवाओं का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 हफ्ते कीजिए, उसके बाद मुझे फ़ोन करके बताइए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला आपसे की खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।